Goedemiddag. Na een kletsnat koersweekend geniet de Tour Caravaan vandaag van de rustdag. Maar de proloog dendert gewoon door met twee mannen in de studio die ook wel eens samen fietsen. De een is triatleet, de ander muzikant. En zometeen vertellen ze over hun liefde voor de fiets. En het vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan zorgt voor paniek. Dat nu in het NOS Journaal van 1 uur. Hier is Katrien Straatman. Sinds zaterdag zijn honderden Afghaanse regeringsmilitairen naar buurland Tajikistan gevlucht. De uittocht komt nadat de Taliban in het noorden van Afghanistan vrij moeiteloos zeker 10 districten in handen heeft gekregen. Ook de val van provinciehoofdstad Faizabad lijkt aanstaande. Het vertrek van de westerse militairen en de snelle opmars van de Taliban leidde ook in andere delen van Afghanistan tot paniek. Niet alleen militairen, ook burgers slaan op de vlucht. De buurlanden Pakistan en Tajikistan bereiden zich voor op een grote vluchtelingenstroom. Vibra mag werknemers deze zomer de onderuren laten inhalen die tijdens de lockdown zijn opgebouwd. De FNV had een kort geding aangespannen. De vakbond laakte de handelwijze van Vibra, ook omdat de winkelketen tijdens de lockdown loonsteun kreeg van de overheid. Maar de rechter stelde Vibra vanochtend dus in het gelijk, zegt economieredacteur Charlotte Waaiers. De rechter zegt het mag volgens de CAO voor winkelpersoneel. Dus jij hebt bepaalde contracten, flexibele contracten waarbij je die plus- en minuren opbouwt en later dus weer kan inhalen. En het gaat gemiddeld ook maar om een beperkt aantal minuren, zegt de rechter. Gemiddeld 22 minuren per werknemer die nog de komende weken tot aan het eind van het jaar kunnen worden ingehaald. Vibra is blij met de uitspraak van de rechter. En ze zeggen, ja, het is wel zo dat in enkele gevallen in verhouding relatief veel minuren zijn opgebouwd per werknemer. Maar in goed overleg zullen we gaan kijken hoe dat dan ingehaald kan worden. En voor sommige werknemers zullen die uren alsnog deels kwijtgescholden worden. Vakbond FNV reageert teleurgesteld en noemt het schandalig dat Vibra-medewerkers extra moeten komen werken. Urk heeft een speciaal vaccinatiemoment ingelast voor zo'n 600 vissers. Zaterdag kunnen ze zich zonder afspraak laten inenten in een sporthal in het dorp. Het is voor vissers over het algemeen lastig om een vaccinatie te halen, omdat ze meestal op zee zitten. En daarom krijgt deze groep het Janssen-vaccin, waarbij 1 prik volstaat. Het Planbureau voor de Leefomgeving adviseert een nieuw kabinet per gebied te kijken naar maatregelen om stikstofneerslag terug te dringen. Dat zou tot een doelgerichter en duidelijker beleid leiden. Boeren in gebieden met veel kwetsbare natuur, zoals in Gelderland, maken zich zorgen. Er bestaat de indruk dat zij als enige de uitstoot moeten compenseren. Het is gewoon een heel groot probleem in Nederland. En misschien wordt het probleem wel groter gemaakt dan dat het werkelijk is. Weet ik ook niet. Ik heb het ook niet gemeten. En daar is nou ook juist het probleem dat de stikstofproblematiek alleen maar bij de boeren terechtkomt. En dat is gewoon niet terecht. In maart werd een wet aangenomen die bepaalt dat de stikstofuitstoot de komende jaren moet worden afgebouwd. Ook zijn Europese richtlijnen aangescherpt, waardoor er op lange termijn in gebieden vlakbij kwetsbare natuur nauwelijks landbouw mogelijk is. Bij Breskens is in zee een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om een zwemmer van 23 die sinds afgelopen nacht vermist werd. Een vrouw had bij de politie gemeld dat haar vriend niet was teruggekomen van een nachtelijke zwempartij. In Bangkok is een groot gebied geëvacueerd na een explosie in een plasticfabriek. In de wijde omtrek sneuvelden ramen en regende het brokstukken. Er is zeker 1 dode gevallen en er zijn meerdere gewonden. Na 2 dagen zijn de hevige bosbranden in Cyprus weer onder controle. 4 mensen zijn door het vuur omgekomen en een gebied van 55 vierkante kilometer is verwoest. Brandweerlieden proberen nieuwe branden te voorkomen, omdat het in Cyprus nog erg warm is. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Duitsland begonnen aan hun eerste staatsbezoek in ruim 1,5 jaar. Het bezoek stond eigenlijk vorig jaar al gepland, maar kon toen vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Het staatsbezoek aan Duitsland duurt 3 dagen. Het NOS-journaal. Het grootste ruimtevaartproject ooit in ons land komt nu eindelijk van de grond. Deze maand wordt een robotarm gelanceerd waaraan 35 jaar is gewerkt. Hij gaat verschillende taken uitvoeren aan de buitenkant van ruimtestation ISS. Mark Robin Visser is in Noordwijk bij het Europees Ruimteagentschap. Mark Robin, het heeft even geduurd, hè? Ja, de plannen voor die robotarm dateren al uit 1985. Toen begon de toenmalige vliegtuigfabrikant Fokker al met ontwerpen voor een robotarm voor een Europese shuttle. Nou, die shuttle is er nooit gekomen. En daarna is die robotarm ook voortdurend in de wachtkamer geplaatst. Hij zou meegaan met een nieuw Mir-ruimtestation van de Russen. Dat ging ook niet door. Uiteindelijk zou die in 2005 op een andere module terechtkomen. André Kuipers zou hem meenemen en in gebruik nemen. Is allemaal niet gebeurd en nu dus, 35 jaar later, is het dan eindelijk zover. En iemand die er bijna vanaf het begin bij is geweest, is Philip Schonians. De toepassing is niet heel erg gewijzigd. Het blijkt eigenlijk dat het ontwerp wat er was toch heel vooruitstrevend en heel flexibel was. We hebben het aan drie verschillende scenario's daarna nog kunnen aanpassen. En de rol van de robotica blijft eigenlijk min of meer dezelfde. Dus de hulp, de mensen helpen met het versjouwen van ingewikkelde lasten die voor de mens wat te lastig zijn. Ja, u zegt het al, aan drie verschillende projecten aanpassen, want die Hermes, die is er niet gekomen. Daarna kwam er een ander project en daarna nog een ander project. Is het nu klaar wat u betreft? Nou, we beginnen pas. Het is klaar met, voor de lancering. Na 35 jaar beginnen we pas. Ja, nu gaan we hem eerst uittesten in de ruimte. En na de zogenaamde in-orbit validatie wordt hij dan vrijgegeven voor gebruik. En dan gaat de eerste grote taken worden uitgevoerd. En dan wordt het natuurlijk pas echt nuttig. Ja, als je dat dan allemaal uitrekent, wat die arm uiteindelijk heeft gekost, kom je over de 360 miljoen euro uit. 2/3 daarvan is door Nederland betaald. En daarmee mag je dus zeggen dat het een belangrijk Nederlands project is. André Kuipers heeft er ook mee geoefend en u zou hem ook meenemen, nietwaar? Dat klopt, ja. Hij is al heel lang, staat hij op de planning, de robotarm. Maar zoals we vaak zien in de ruimtevaart, worden dingen uitgesteld. En dat is hier ook gebeurd. Maar ik ben heel tevreden dat hij nu eindelijk omhoog gaat. Een hele Hollandse vraag misschien. Waar hebben we er na 35 jaar nog wat aan en was het geld wel waard? Nou, dat is een goede vraag, want daar was ik best bezorgd natuurlijk over. Van ja, is de software nog goed? Hij ligt op de plank, hij was al heel lang klaar, hè? We hadden hem keurig opgeleverd. Waar hij voor gemaakt was, dat kan hij nog steeds uitstekend uitvoeren. Zeg maar als extra bemanningslid buiten mee te helpen, om inspecties te kunnen doen. Dus een heleboel taken die het makkelijker maken voor de astronauten en de cosmonauten. We hebben natuurlijk al robotarmen aan de voorkant van het ruimtestation. Een Canadees en een Japanse. Maar die kunnen niet het Russische deel bereiken. Dus daarom is dit zo'n mooie toevoeging. Astronaut André Kuipers was dat over de robotarm die op 21 juli wordt gelanceerd naar het internationale ruimtestation ISS. In Kerkrade is een man opgepakt die vanochtend een verdacht pakketje achterliet in het gemeentehuis. Een receptionist vond het pakketje en waarschuwde de politie. Die ontruimde uit voorzorg de begane grond en de eerste verdieping. Het team explosieve verkenning constateerde dat er niets in het pakketje zat. De man die daarna werd aangehouden had tegen de politie gezegd dat hij een cadeautje had afgeleverd. Over zijn motief is nog niets bekend. ADO Den Haag is opnieuw in het gelijk gesteld in een conflict met zijn Chinese eigenaar. De voetbalclub kan daardoor 2 miljoen euro van United Fans and Sports tegemoet zien. De voorzieningenrechter bepaalde eerder al dat het Chinese bedrijf dit bedrag aan ADO moest betalen, maar het bedrijf ging daartegen in beroep. ADO Den Haag verkeert in grote financiële problemen en kan niet meer voldoen aan de lopende betalingsverplichtingen. De eigenaar en de club hebben altijd al een moeizame relatie gehad. Het weer nog tot besluit. Een gebied met buien trekt naar het noordoosten weg. En in de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon ook wat vaker door. Het wordt een graad of 20. Morgen is er meer ruimte voor de zon, maar het waait dan ook flink. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen? Boek vliegend vlugje tickets op transavia.com. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan dit even meeluisteren. Oh, fijn. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten.

Nee, helaas niet gewonnen. Maar wel een ontzettend gave tijd gehad daar in die 10 dagen. Weet je, dat je überhaupt kan meedoen met de commanders een beetje een kijkje in hun keuken geven. Ja, die fysieke mentale opdracht in het begin vond ik dan wel het leukst. Weet je, een putje graven. Hoe simpel kan het zijn? Dat lijkt me heerlijk. Zou het wat voor jou zijn, commando? Als ik jonger was geweest, had ik het wel echt heel tof gevonden. Weet je, het is toch wel echt dat avontuurlijke wat ik ook wel nu in de topsport weer zie. En ook vooral het kameraadschap, broederschap. Dat vind ik toch stiekem wel heel tof. Maar nu, Ja, ben je te oud? Is je 27? Kijk, ik ben bijna 28. En die opleiding die duurt ook nog wel zeker 2 jaar. Je hebt er nog een jaar vooraf selectie, dat soort dingen. En militairen gaan met pensioen als ze 40 zijn ongeveer. Dus dan heb je niet zo heel veel... Precies. Dus nee, ik zit nu in een hele andere fase. Ik ben net... ik heb dus net mijn proflicentie. En daar wil ik volle bak voor gaan. Dus het zit er nu niet in. Dan ben je dus echt topsporter. En dan verlies je bij zo'n programma als Kamp van Koningsbrugge. Zit je er dan ook doorheen als topsporter van shit, ik heb het niet gehaald? Ja, kijk, ja, tuurlijk. Weet je, daar heb ik een winnaarsmentaliteit voor. Ik heb daar wel echt even heel hard van gebaald. Maar ja, aan de andere, weet je, het is wat het is. En in die end kon ik er ook niet harder voor trainen dan wat ik heb gedaan. Dus dan moet je er ook bij neer kunnen leggen. Nou, het is wat het is natuurlijk ook geen commando mentaliteit. We blijven krabben. laat ze het niet horen. Precies. De Tour dan, want daar zit je hier voor. Wat vond je van de eerste week? Ja, super gaaf natuurlijk. Ik kom uit Den Haag en mijn maatje Ide Schelling bij Borans Grohe. Die heeft zich natuurlijk echt super gaaf laten zien de eerste week. Dus ik heb echt met kippenvel op de bank gezeten. En dat was natuurlijk echt gruwelijk. Ja, het is een trainingsmaatje voor jou. Inderdaad, laten we even luisteren naar vorige week toen hij een aantal dagen dus in die bollentrui reed. Fans van het bergklassement. Met de leider in die ranking. Want hier gaat Ide Schelling naar 3 punten in totaal. En de buitenspinnen. Morgen zijn de rode balletjes voor hem. Glimmend van trots, zeg jij voor de tv? Ja, zeker. Kijk, ik ken Ide nu 3 jaar. En toen hij nog reed bij Seg Racing. En ik ken zijn droom. En dat hij dan... prof wordt bij Bora, een jaar later gewoon de Tour de France mag rijden... en dan ook nog eens in de bolletjes trui rijdt, dan zie ik hem stralen. En ja, bovenal kan ik er zelf ook wel echt heel erg van genieten. Ja, die Ide, wat voor een jongen is hij? Ja, Ide is echt een jongen van het avontuur en vooral ook het plezier. En om een voorbeeld daarvan te noemen, als wij trainen samen... dan doen we het echt gewoon... we nemen het serieus, maar we nemen onszelf niet te serieus. Dus... vorig jaar in een coronajaar, als wij dan een duurrit gingen doen... dan stopten we ook heel vaak bij een geitenboerderij... omdat we dan even met de babygeitjes konden knuffelen. We hadden altijd de lol in het trainen. Dat is die commando die ik hier hoor. Exact, de commando die met de geitjes knuffelt. Nee, maar dat zie je dus ook wel terug nu in Ide in de Tour. Ik heb hem nog niet met geiten zien knuffelen tijdens de Tour. Nou, dat zal na die tijd waarschijnlijk wel komen. Maar je ziet wel op het moment dat het lukt, hè, hoe hij daarvoor strijdt... maar ook hoe erg hij daarvan van geniet. En dat tekent hem ook wel in de Tour. En ik denk daarom ook dat hij er een beetje uitsteekt... als een andere renner dan anderen. Zie jij dat ook, Lucas? Nou, ik vind het grappig, want ik volg dus Ide Schelling nu sinds... ik heb Tom 1 keer eerder ontmoet tijdens het fietsen. En toen had hij het al... Mijn maatje Ide Schelling... Want toen was net de Vuelta bezig. Maar ik kende hem niet. Maar toen ging ik er eens verder op letten... omdat zijn naam deed voorbij kwam en dit en dat. En toen dacht ik, zo, maar die kan fietsen, jongen. Dus ik de hele tijd, als ik dan Ide Schelling zag in de koers... dan denk ik, hey, mijn maatje Ide Schelling. Dan dacht ik, oh, hij heeft toch gelijk ook, hij is er. Ja, maar jullie hebben dus een keer samen gefietst. Was dat toeval? Of? Ja, dat was wel heel toevallig, ja. Ja, eigenlijk kwam het... Lucas die zei tegen mij van... hey Tom, ik kan niet fietsen, jij kan niet zingen. Misschien kunnen we elkaar op dat vlak een keer versterken. Nee, gekkigheid. We hebben... Dus Tom heeft nu een plaat gemaakt. En ik ben aan het trainen tot... triatleet. Nee, heel toevallig, het was een georganiseerde rit ergens. En daar hebben we een heel stuk samen gefietst. Ja. En het was uiteindelijk supergezellig. Het was eigenlijk een complete toeval. Ja, Lucas, kun je Tom een beetje bijhouden? Nou ja, dat was wel mooi. Want ik was in mijn eentje onderweg. En uiteindelijk haakte ik mijn groepje aan. Waar Tom ook bij zat. Maar ik vond het te langzaam gaan. Dus ik wilde wat doorzetten. En Tom dus ook. Want die had ook geen geduld. En op een gegeven moment ging nog een vriend van Tom mee. En toen... waren we net voorbij Laagvuurse of zo. En we gingen richting Loosdrecht. En ik had een heel stuk kopwerk gedaan. En we reden op een gravelbike. En ik, volgens mij reed iets van 6,37. En dat vond ik best wel hard op zo'n zware fiets. En ik denk, ja, niemand neemt over. Godverdomme. Dus en doorgaan. Op een gegeven moment neemt Tom over. En die roust hem door. Dus die vriend die zegt, ja, je moet zorgen dat je zijn wiel blijft houden. Dus nou, op een gegeven moment zaten we weer naast elkaar met z'n drieën. En toen zei ik, ja, je hebt het tempo er wel lekker in zitten. Zo, dus, oh, ja, is goed. Zegt hij een kwartier later, ja, oké, ik heb wel een beetje vals gespeeld. Want ik ben ook triatleet. En kun jij ieder bij houden? Ja, precies. Weet je, zoals vorig jaar hebben we echt veel intervallen samen gedaan. En toen ging dat, toen kon ik hem echt goed bijhouden. Toen dacht ik van, nou, maar sinds hij de Vuelta heeft gereden. En hij heeft zo'n ongelooflijke stappen gemaakt. En daarnaast, iets wat je doet in een training, hè, kleine blokjes. Dat is zo anders als ik zie wat hij nu in wedstrijden doet. Ik zie dan wel eens wat voor vermogens die draait en voor hoe lang. En dan ook nog eens dag na dag na dag. Ja, dat is wel echt buitenaards. Dat zou ik zeker niet kunnen. Nou, maar als triatleet ben je toch ook eigenlijk buitenaards? Want het is en zwemmen en fietsen en hardlopen. Hoe ben jij ooit aan die sport begonnen? Het is begonnen eigenlijk in 2017. Toen woog ik 94 of 92 kilo en ik wilde afvallen. Ik had een mooie tijd bij een studentenvereniging gehad. En ik dacht, met een halve marathon maakt mezelf te gemakkelijk. Dus ik moet me inschrijven voor een halve triathlon. Daar had ik hartstikke veel plezier in. En dat ging ook best wel goed eigenlijk. Ik maakte best wel veel progressie. En vanuit daar ben ik het steeds verder gaan pakken. En met name ook dat ik toen stage liep. Dus ik studeerde internationaal belastingrecht. En ik dacht van, ja, wil ik nu eigenlijk wel achter een bureau eindigen? Of wil ik kijken of ik volledig voor de topsport kan gaan? Ja, en nu hier 4 jaar later is dat gelukt. Maar ja, in the end, ja, zo hard fietsen als ieder, dat kan ik niet. Dus eigenlijk ben je net niet goed in 3 sporten. Oh, dat is het. Dat moet je een triatleet omschrijven. Maar welk vind je het leukst? Fietsen. Ja? Ja, zeker weten. Hoezo ga je daar dan niet voor? Het verschil dus tussen een wielrenner en een triatleet. Kijk, de manier waarop wij fietsen en zij is gewoon compleet anders. Dus buiten de hele chaos in het peloton, mm-hmm, fietsen zij of heel hard of heel zacht. En wij fietsen gewoon steady hard voor 1 snelheid. Mm-hmm. En dat rijdt eigenlijk een lange tijdrit altijd. Precies, ja. Het is eigenlijk een hele lange tijdrit. En die manier, zo heb ik ook mijn lichaam getraind. Dus stel dat ik met ieder fiets en ik zou dan bijvoorbeeld 4 uur gaan boren. Ja, dan vindt hij dat heel vervelend. Op het moment dat het echt hard zacht gaat, dan heb ik moeite om weer te herstellen. Mm. En het is dus echt een compleet andere manier van trainen. Goed, als tijdrijder nog best ver kunt schoppen in het peloton natuurlijk ook. Waarbij hun tijdritjes net 100 kilometer kort van mij zijn. Ja. Maar is het moeilijk om, weet je, volgens mij is het eerst zwemmen, toch? Klopt. Ja. En dan fietsen en dan de marathon, ja, toch? Ja. Is het moeilijk om steeds die overgangen te maken? Want het zijn wel 3 verschillende sporten. Totaal verschillende disciplines die je moet afleggen. Ja, dat klopt. Eigenlijk train je daar naartoe. Maar helemaal aan het begin, als je dan voor het eerst gaat lopen na het fietsen, ja, dan voelt je lichaam echt als een soort spaghetti. Dus daarom ook, je ziet soms dat hele goede marathonlopers die gaan naar de triathlon. En die kunnen geen goede marathon lopen in een hele triathlon. Dus het lopen van een goede marathon in een hele triathlon is zo specifiek anders dan het los kunnen lopen van een goede marathon. En dat klinkt heel gek. Maar je moet eigenlijk hard kunnen lopen nadat je al 6 uur hard hebt gesport. En dan moet je nog eigenlijk minder dan 3 uur. Dus het is gewoon heel anders. Ja, en dan heb je al een stukje gezwommen. En een stuk, ja, ik zie, kijk, zwemmen is heel technisch. En omdat ik nog niet zo lang in de sport zit, vind ik dat heel lastig. Dus ik zie dat altijd als de warming-up. Dan heb je al gezwommen. Ja, jeetje, is het iets voor jou? Jij bent een verdienstelijke fietser, Lucas. Maar een stukje zwemmen erbij en dan ook nog een stukje lopen? Ik zou wel een keer een Olympische marathon, althans de Olympische afstand, willen proberen om ergens voor te gaan. Maar ik heb hele slechte knieën. Dus hardlopen vind ik verschrikkelijk en saai en doet pijn. En zwemmen, moet ik wel. Ja, lijkt me wel leuk om het als doel te doen. In ieder geval kort, want dat valt nog mee. Maar volgens mij moet ik dus nu alweer een halve gaan doen. Anders is het geen uitdaging. Ik vind het allemaal ver. Ja. Jij zegt je bent professioneel triatleet, maar dat betekent niet dat je ervan kan leven, maar dat is iets anders, hè? Ja, klopt. Binnen triatlon betekent dat je aan bepaalde vereisten kan voldoen en dat je dus in het eliteveld of profveld mag starten. Dus ik denk dat triatlon wereldwijd door amateurs op het hoogste niveau wordt beoefend. Dus er zijn echt mensen super serieus mee bezig. Naast een fulltime baan trainen ze daar 20 uur of 15 uur in de week bij. En als je dus in het eliteveld wil starten, dan moet je een proflicentie krijgen. En die krijg je via de bond. En ja, dat staat inderdaad totaal los. Zoals bijvoorbeeld in het wielrennen, dan krijg je een contract bij een ploeg. Je bent in ZZP-dienst eigenlijk van een ploeg. En als triatleet ben je echt je eigen manager. Je regelt alles zelf. En het niveau wordt per land is dat verschillend. Maar als je je proflicentie hebt, ben je elite eigenlijk in principe in elk land. En dan moet je zelf je geld bij elkaar scharrelen. Exact. Ja. Dus ook sponsoring en dat soort dingen. Daar ben je zelf allemaal verantwoordelijk voor. En lukt dat een beetje? Kun je er goed van leven? Ik doe het vanaf sinds dit jaar fulltime. Kijk, ik had beter natuurlijk als belastingadviseur kunnen gaan werken. Dat was een grotere vetpot geweest. Hij kan altijd nog. Exact. Kijk, dat ik nu de wereld over kan en overal wedstrijden kan doen. Dat is zo super uniek. En dat pak ik met twee handen aan. Dus natuurlijk ben ik dagelijks nog bezig met sponsoring. Maar op zich... Gaat het me prima af. En als je dan meedoet aan die internationale wedstrijden, draai je ook mee in de top? Nee, ik ben nu net prof. En weet je, de internationale top voor mij, dat is echt nu nog wel een stapje verder. Is ook niet gek, weet je, als je denkt dat ik net 4 jaar in de sport zit. Maar het is nu ook wel zo dat door corona de wedstrijden extreem sterk bezet zijn. Desalniettemin is er nog veel werk in de winkel. Ja, nee, zeker. Maar het was ook niet goed geweest als je er nu al was geweest, toch? Nee, zeker. Maar, want ik hoorde net in het begin van het programma, het is de weg, hè? De weg is belangrijk. Het is de weg belangrijker dan de bestemming. Zeker. Ja. En muziek is ook belangrijk. Zeker. Lucas gaat voor ons spelen. Ja. Ja. En ik dacht, Patrick, we waren natuurlijk vorige week de hele week in de ban ook van... prachtige sport hebben we gezien, maar ook heftige valpartijen. Halve pelotons die tegen het asfalt smakten. Lucas gaat het liedje Falling spelen, maar dat heeft geloof ik niks met vallende wielrenners te maken. Nee. Nee, nou, dat was een bruggetje puur bedoeld om de tijd even te overbruggen. En zo'n helder antwoord ook. Zodat jij naar de gitaar komt. Dankjewel. Falling, Lucas Hamming. Some people need to make a difference just to show the world they're on a mission. I ain't gonna give it up. I ain't gonna give it up, no. Some people underestimate it. Do we really care enough to change it? I ain't gonna give it up. I got this feeling fading in and out that I don't know if I can deal without. But I want it now. We just wanna get away. No one's stopping us from running, from running. Oh, we gotta make a change, 'cause no one's stopping us from falling, from falling. Some people want to make a difference, gonna show the world they're on a mission. I ain't gonna give it up. I ain't gonna give it up, no. Time has come to rule it. Buckle up, we're really gonna do this. I ain't gonna give it up. I got this feeling fading in and now that I don't know if I can deal without. But I want it now. We just wanna get away. No one's stopping us from running, from running. Oh, we gotta make a change. No one's stopping us from falling, from falling. I ain't gonna give it up. I ain't gonna give it up, no. I ain't gonna give it up. I ain't gonna give it up, no. I ain't gonna give it up. I ain't gonna give it up, no. I ain't gonna give it up. I ain't gonna give it up, no. Da da da da da. We just wanna get away. No one's stopping us from running, from running. Oh, we gotta make a change, 'cause no one's stopping us from falling, from falling. I ain't gonna give it up. I ain't gonna give it up. No, I ain't gonna give it up. I ain't gonna give it up, no. I ain't gonna give it up. I ain't gonna give it up, no. I ain't gonna give it up, no. Wow! Dankjewel. Lucas Halving. Colin. Klinkt goed, Lucas. Dankjewel, dankjewel. Ja, absoluut. Hij zit er helemaal in. Ja. Na een tijdje niet optreden. Ja, absoluut. Roelof de Vries en Patrick Lodiers. Hier aan de proloogtafel. Hier aan de proloogtafel nog altijd triatleet Tom Oosterdijk en muzikant Lucas Halming. En die laatste is niet de enige die nog een liedje gaat zingen zometeen. Stagiair Claude die staat in de coulissen ook weer zijn keeltje op te warmen voor een schitterende uitbreiding aan zijn oeuvre. En dat natuurlijk allemaal in het Frans. Maar eerst het NOS Nieuws met Levi van Eck. NPO Radio 1. Winkelketen Wibra mag werknemers met een flexibel contract deze zomer de onderuren laten inhalen die tijdens de lockdown zijn opgebouwd. De rechter vindt niet dat Wibra daarmee in strijd handelt met goed ondernemerschap. De FNV had een kort geding aangespannen. Noorwegen gaat de coronamaatregelen voorlopig niet versoepelen. Premier Solberg zei op een persconferentie dat de beperkingen zeker nog tot eind deze maand van kracht zijn. Ze zegt dat de Delta-variant een risico vormt voor een vierde golf onder kwetsbare groepen en mensen die niet of niet volledig zijn gevaccineerd. Honderden Afghaanse regeringsmilitairen zijn sinds zaterdag voor de Taliban gevlucht naar buurland Tajikistan. Dit weekend kregen de Taliban zeker 10 districten in handen in het noorden van Afghanistan. Ook in andere delen van het land vluchten Afghanen na het vertrek van de westerse militairen en de snelle opmars van de Taliban. En scheidsrechter Danny Makkely leidt woensdag de halve finale tussen Engeland en Denemarken op het EK. De Nederlandse scheidsrechter leidde eerder de duels Rusland-Finland, Italië-Turkije en Engeland-Duitsland. De proloog. Er zijn nog 2 weken te gaan, maar de Tour die lijkt dus al beslist. De vraag is hoe wij dus de komende 2 weken ons programma vullen, als we eigenlijk al weten wie er in het geel gehesen gaat worden in Parijs. Jonne Seriese van de wielerpodcast De Rode Lantaarn, die is gewend aan veel praten, want hij vult wekelijks uren met het reilen en zeilen in de Tour, dus hij kan ons gaan helpen. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, die Tour ja, die is eigenlijk na een week al beslist. Of loop ik een beetje te hard van stapel? Nee, dat klopt. Ja, tenzij Colbrelli ook Pogacar eruit peukt. Maar voor de rest, nee, ja, voor het geel hoef je niet meer. Dat is wel gewoon gereden. Ja, en heb jij dan echt genoten wel van de eerste week? Ja, op een bepaalde manier. Ja, extreem. Er gebeurde natuurlijk heel veel. Het was buitengewoon veel gekkigheid. Niet altijd leuke gekkigheid, want ja, toch de 2 grootste kanshebbers na Pogacar zijn eruit door valpartijen. Dat kwam ook toch wel voornamelijk door een dodemansrit in etappe 3, geloof ik. Maar nee, ik heb zeker genoten. Die heel lange etappe was heel vet. Die bergritten waren heel vet. Door de tijdsverschillen was eigenlijk de tijdrit al een super spannend. Dus nee, het was heel vet. Alleen ja, je vraagt wel een beetje af wat nu? Ja, wat nu? Eerst nog even terug naar afgelopen week. Want ik vond ook mooi die emotie, zowel bij Van der Poel als bij Cavendish. Dat was toch echt schitterend om mee te maken. Zeker, ja. Van der Poel is natuurlijk gewoon een puur vermaak op 2 wielen. Die doet elke keer weer dingen waarvan je ze nooit zag aankomen. Dus gewoon dat je echt denkt, dat je dit nu doet. Vooral de manier waarop denk je van, wauw, wat gebeurt hier? En Cavendish, ja, dit is een soort jongensdroomboek, wederopstanding, Jezus Christus. hij is er weer bij en dat is meer dan prima. Ja. Pasen valt laat. Doe je hem te kort, hoor. Pasen valt laat, ja. Maar Jonne, dat is allemaal week 1 en dat is prachtig. Maar we moeten nog 2 weken, dus we hebben jou gevraagd. Ja, misschien kunnen we ons een beetje helpen een aantal dingen eruit te lichten waar we de komende 2 weken op moeten focussen. Om het allemaal fris te houden en één daarvan is de bolletjes trui, hè? Ja, die wordt nu wel echt een stuk interessanter ineen. Hè? Omdat het is gewoon een prijs. Het is een trui. Je staat elke dag op het podium. En het leuke is dat er door ook de overmacht, dat er eigenlijk best wel wat leuke namen ineens die strijd aangaan. Kijk, met een beetje pech gaat hij alsnog naar Pogacar. dat hij dat gewoon als een soort bijgerecht, zo'n salade die je dan bij je eten krijgt, die je eigenlijk nooit opeet. Dat hij dat dan maar meeneemt. Maar Quintana heeft hem nu. En Michael Woods, die eigenlijk ook vroeger een klassement ging, die staat kort. En Wout Poels staat ook kort. En dat zijn wel echt renners die al best wel wat in de aanval hebben gezien. En het zijn ook best leuke namen hiervoor. Ik hoop dat het zich dus ook gaat ontwikkelen. Ook de komende jaren trouwens. Als niet meer een bijgerecht, maar echt een hoofdgerecht. Ik bedoel, vroeger was de bolletjestrui, dat was echt iets. En nu is het een beetje van, ik pak hem wel mee als het kan. Maar het zou wel vet zijn als er gewoon wat meer echte klimmers, die toch nooit een klassement gaan rijden, dat die zich gewoon weer op het bollenklassement gaan richten. Roelof, Wout Poels, zie je dat nog gebeuren? Nee, dat zie ik absoluut niet gebeuren. Oh. Nee, dat zeg je omdat we het er vanochtend over hadden. Ik eet mijn schoen op als Wout Poels de bollentrui wint, Jonne. Ja, goed. Hij rijdt natuurlijk wel voor de wonderploeg Bahrein Victoria. Dat is trouwens ook nog leuk als jullie iets zoeken om nog naar te kijken de komende weken. Je zou een soort bingo kaart kunnen maken met en dan alle renners afstrepen die een rit gaan pakken van Bahrein Victoria. Oh, ja. Of iets anders wonderbaarlijks noemen waarvan je denkt, nooit geweten dat jij dit kan. Wat opvallend. Zoals Sonny Corelli die gisteren ineens Arnaud Démare buiten tijd rijdt. Patrick schrijft ook echt mee, een bingo-kaart. Hey, iets anders waar we op kunnen letten is de veete tussen Ineos en Carapaz en team Movistar, zeg jij. Ja, ik weet niet of jullie de docu hebben gezien. Movistar die maakt om onduidelijke redenen een docu over hun rijlen en zeilen. En die zetten dat dan op Netflix. En niemand buiten de wielerwereld begrijpt überhaupt iets van die docu. Maar binnen de wielerwereld snapt niemand waarom ze die docu maken. Want ze maken zichzelf eigenlijk altijd wel redelijk belachelijk. Omdat er zit niet echt een idee achter wat ze doen. Maar ze hebben dus een pleurishekel aan Carapaz. Die heeft hun ooit genaaid door naar Ineos te gaan. En sindsdien maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit wat er gebeurt in de koers voor Movistar. Zolang Carapaz maar niet wint. De reden van het bestaan van die ploeg is het dwarsbomen van Carapaz eigenlijk. Klopt, ja. Doe een grapje. Ja. Ja, nee, het is een soort Gargamel en de Smurfen gewoon. Ze zijn maar met één ding bezig als hij maar niet wint. En dat is ronduit droevig, maar het is ook wel weer grappig om te zien. Ik vind het mooi om naar te kijken. En we moeten het ook nog even hebben over die truien. Want geel gaat dus naar Pogacar. De bolletjestrui gaat naar Pogacar. De witte trui die gaat naar Pogacar. Blijft over de groene trui. Moeten we daar nog op letten? Ja, Pogacar wordt een liste gedaan, hoor. Als hij wil, pakt hij natuurlijk. Maar dan komen we weer bij Cavendish. Wat natuurlijk een mooi verhaal is. Cavendish is het snelst op de vlakke etappes. Maar dan heb je nog Sonny Colbrelli, die gisteren gewoon, die in mijn ogen altijd gewoon een sprinter was die aardig een heuveltje overkomt. Maar die wordt gewoon gisteren derde in de rit naar tienje. En die kan een beetje op zijn Sagans door alle tussensprints en zo te pakken, nog echt een strijd kunnen maken om het groen. En misschien wel, want Cavendish was gisteren ook echt bijna buiten tijd. Dat ook nog een dingetje gaat worden. Want tot nu toe is die Tour echt rammend zwaar. Ja, maar voor Jezus verlengen ze de termijn dan, hè? Nee, dat is tuurlijk. En dan een beetje water bij de wijn. Precies. Dat moet je net Jezus hebben. Die lust er wel pop van. Genoeg om daar uit te kijken. We zijn weer helemaal opgebeurd. Dankjewel, Jonne Seriese van de podcast De Rode Lantaarn. Alles klinkt beter in het Frans. Toe, Sonje. En Franse. Allez. Het is tijd voor de mateloos populaire rubriek van onze Franse stagiair Claude. Want elke dag, even naar 13:30, dan ligt het internetverkeer in en rond Hilversum bijna plat. Het lijkt wel een DDoS-aanval, maar dat is het niet. Het zijn de inzenders op onze prijsvraag. En blijf ook vooral mailen naar proloog@bnnvara.nl. Het concept, Claude heeft een liedje vertaald naar het Frans. En jullie thuis mogen raden welk nummer dat is. Dit was de opgave van vrijdag. Elle a des cloqueurs sur la plante des pieds. Elle ne peut pas marcher, mais elle sait c'est. Another Day in Paradise. Phil Collins natuurlijk. Fuck man, hè. So. De winnaar vandaag heet Rianne van der Ven uit Wageningen. Patrick, wat krijgt zij? Een tas met... Met allerlei snuisterijen, maar er is aan toegevoegd. Dus de originele NPO 1 Radio 1 tour. Voor luie mensen was dit. Met een knopje. Ongelooflijk. En hij geeft ook nog licht. Maar het is... Doe nog eens. Ja. Of is hij dan meteen leeg? Is het zo'n ding? Dit wil je toch hebben, hè? Wie wil dat niet? Er komen ook veel antwoorden binnen zonder adres? Dat vindt Claude ingewikkeld. Dus zet je adres erbij, want we moeten die zak met spullen en die toeter nog één keer wel opsturen. De nieuwe opgave. Als je weet welk nummer hier vertaald is naar het Frans, mail dan titel en artiest naar proloog@bnnvara.nl. Claude. Je vois des yeux bleus et des nuages blancs. Le jour béni, lumineux, la sombre nuit sacrée, et je pense à moi-même, quel monde merveilleux. Ik heb nog nooit zo serieus zien kijken, weet je het niet? Les couleurs de l'arc-en-ciel. Ja, tuurlijk wel. Proloog@bnnvara.nl. Wat kon die man toeteren ook, hè? Ja, geweldig. De proloog. Hier bij ons in de Radio 1 studio aan de proloogtafel zitten triatleet Tom Oosterdijk en wielerliefhebber, muzikant, rockster, musicalster Lucas Hamming. Lucas, jongen, Lucas, wat heb jij al een publiek aan je gebonden? Soms kan het wat authentieker, maar ga gewoon heel veel experimenteren. Je bent een artiest. De winnaar van Maestro 2019 is Lucas! Ongelooflijk woorden hier, beste singer-songwriter van Nederland. Je was toen verliezend finalist. Pinkpop, The Passion, je speelde daarin Judas als tegenspeler van Mario Cavendish. En ook nog de winnaar van Maestro 2019. Je kan ook nog dirigeren, man. En wat kan die hockey, hè? Maar hoe was dat dirigeren voor jou? Ja, dat was best spannend. Want het programma was niet erop ingericht dat het in één keer goed zou gaan. Ik ben nogal wel een paar keer al goed op mijn bek gegaan. Maar het is echt magisch en heel mooi om te doen. Heb je het daarna nog gedaan of niet? Nou, de winst was dat ik in het concertgebouw mijn finale stuk mocht dirigeren. Alleen, er kwam wat tussen. Corona. Ja. Dus dat mag je nog doen. Hopelijk volgend jaar. Kun je het nog? Is het iets wat je echt bij moet houden? Of? Nou, het is wel. Ik heb het nooit. Ja, kijk, een dirigent die doet daar een opleiding voor van jaren. En dan stages. En dan vervolgens bij een orkest, et cetera, et cetera. En wij moesten dit in 8 weken een soort van doen. En ik heb niet altijd een orkest tot mijn beschikking. Dus nee, ik heb het daarna niet meer gedaan, maar ik zou het heel graag willen doen. Laten we dan even van jouw muzikale hoogtepunten naar de hoogtepunten van de tour gaan. Het waren er nogal wat. Het was afgelopen week was buitengewoon spectaculair. En wat was wat jou betreft het absolute hoogtepunt van de eerste week? Van de eerste week was toch Van der Poel die de etappe pakt en het geel. Ja, nou, Mathieu kwam 2 keer als eerste boven toen. Zo klonk het klapstuk, de grande finale, uit de mond van niemand minder dan Gio Lippens. Hij komt hier alleen af op de overwinning in de etappe. Geweldig gedaan, Mathieu van der Poel. En Alaphilippe gaat het niet redden. Mathieu van der Poel pakt de etappe. Hij pakt de gele trui. Hij pakt zometeen ook de bonnetrui. Hier komt Pogacar als tweede over de streep met Roglic erachteraan. Wat een geweldige overwinning. Straks gaan we rekenen. Maar Mathieu van der Poel doet het fantastisch op Muur de Bretagne. Geweldig gedaan. Toch die tweede etappe gepakt. Hoeveel leuker is een wielerwedstrijd als Mathieu van der Poel meedoet? Nou, dat kan heel leuk zijn. Maar ja, het ding is, ik moet daarin ook nog mijn weg vinden. Want ik wilde ook al dat Van der Poel bij de eerste etappe zou winnen. En toen won Alaphilippe. En toen was ik dan alsnog chagrijnig. Dus ik moet ook ervan kunnen genieten als er geen Nederlanders winnen die wel een kans maken. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het wel. Maar ik vond het ook wel mooi dat hij de eerste etappe dus dan niet het geel pakte. En dan heroïsch in die tweede, weet je wel, echt goed berekenend. Ja. En gewoon echt grote klasse. Ja, is het pas leuk na die tweede natuurlijk. Ja, op die eerste was dat niet leuk. Ja, ik vond het vooral ook mooi dat de momenten dat hij keihard ervoor ging om het te blijven dragen. Want elke dag was het, nou ja, misschien morgen niet. Of ja, morgen misschien ook niet. En dat hij dan zo keihard aan het knokken is in die tijdrit. Waar hij zich niet per se goed op gestudeerd had. En dan ook nog de dag daarna met er zeker voor zijn dat, Van Aert niet bij hem wegfietst, omdat hij ook redelijk kort op hem stond. Ja, vind ik klasse. Is toch onwaarschijnlijk? En bedoel, eigenlijk is hij veldrijder. Nee, eigenlijk is hij mountainbike. Oh nee, maar hij kan nu ook tijdrijden. En hij heeft in het geel gefietst. Hoe kijk jij daarnaar, Tom, als triatleet? Ja, hij is zo'n... Hij past voor hem op, want straks pakt hij ook nog Tom's overwinning. Ja, dat denk ik ook, ja. Hij heeft gezegd dat hij in de toekomst een Ironman wil starten. Dat zal wel echt na zijn, al zijn carrière zijn in elke mogelijke fietssport. Maar ja, dat is ongelooflijk. Ik heb wel eens tegen zijn data wat wel eens gedeeld. En dat heb ik wel eens tegen mensen gezegd van... Ja, Dat kan toch niet. Hij moet denk ik zijn powermeter even kalibreren. En dat is meer gewoon een compliment voor hoe onwerkelijk het is wat hij doet. Ja, dat is wel echt super gaaf. Want die data zijn die echt, als je dat vergelijkt met wat jij doet, is dat gewoon echt buitenaards? Ja, hij heeft wel eens ritten. Volgens mij had hij het NK vorig jaar reed hij 4,5 uur of zo, 350 watt normalized. Nou, dat is echt ongelooflijk. Ja. Maar ook voor menig wielrenner is dat ongelooflijk, hoor. Maar wat ik dan ook mooi vind, en Lucas, dat moet jou ook aanspreken. Het is natuurlijk ook een soort van artiest. Want ja, hoe hij zijn emoties toont na het pakken van het geel en zo. Dat is ook prachtig, vind ik. Nou, in dat opzicht vind ik het geen artiest. Dan zou Ieder Schelling eerder de artiest zijn die mooi met zijn gezicht in de camera nog even zelf een klopje op de borst geeft. Dat vind ik trouwens ook wel lachen aan renners. Van der Poel die vind ik juist heel humble en heel down to earth blijven. Maar wat ik vooral dan ook te gek vind, maar andere mensen denk ik niet, dat hij ook gewoon afstapt. De pers te woord staat en gewoon eyes on the prize op naar het volgende doel. Ja, dat vind ik vet. Ja, er is veel begrip voor. Hè? Hij is inderdaad afgestapt, want Tokio, want mountainbiken. Kijk jij er ook zo naar, Tom? Van verstandig, goed? Ja, ik weet je, kijk, Olympische Spelen is één keer in de 4 jaar. En ik denk dat stiekem van mountainbikers een hartje misschien nog iets sneller gaat kloppen. En weet je, je zag gewoon aan hem dat hij heel graag de Tour wilde uitrijden, maar... Ja, kijk, hij kan gewoon goud pakken in principe in Tokio. Dus ik snap dat heel goed. En dat hij zichzelf uiteindelijk niet in de spiegel zou kunnen aankijken... als hij nu tot Parijs rijdt en daarna het laat liggen in Tokio. Ja. Überhaupt dat hij het allebei kan, is echt heel erg bewonderingswaardig, hoor. Maar die zien we wellicht volgend jaar wel terug in de Tour. En dan 3 weken. Oh. Ja, maar dat was ook... Kijk, omdat de Spelen eigenlijk vorig jaar zouden zijn... en die alsnog dit jaar als zijn eerste Tour zou fietsen... had hij deze wel uitgereden. Maar het is dat alles werd opgeschoven. Ja, 3 jaar geleden had jij als contact met de Proloog-redactie... over jouw liefde voor de fiets. Die liefde was toen nog heel erg pril, vertelde je. Maar inmiddels ben je echt van alle markten thuis. Want je hebt een racefiets, je hebt een mountainbike en een gravelbike. Ja, en een elektrische stadsfiets ook. Maar veel luisteraars weten misschien niet wat een gravelbike is. Dat mag je dan ook nog even duiden. Ja, dat is gewoon het liefdeskindje van de wielrenfiets en de mountainbike. Althans, het is gewoon een soort wielrenfiets met dikke banden... waardoor je op onverharde wegen kan rijden. Ja. En wat mij een hoop vrijheid geeft, omdat je... Ik woon in Amsterdam. We zitten nu in Hilversum voor de luisteraars. En dan rij je drie kwartier de stad uit en dan kan je hier het bos in. En dan ga ik gewoon elk plaatje in wat wel of niet kan. En dan zie ik dat allemaal wel weer. Maar hoe anders is het dan als mountainbiken? Ja, mountainbiken is op een parcours. En voor mij nog wat zwaarder, omdat het de hele tijd intervalletjes zijn. Maar dat vind ik in de winter weer leuk om te doen. Omdat ik dan word je vies. En dan op de racefiets wil je niet vies worden. Met regen en shit, dan moet je fiets weer schoonmaken. Maar op de mountainbike is dat ineens cool. Ja. Die gravelbikes zijn helemaal hip, hè? Volgens mij. Ja, sinds corona toch, Tom? Klopt, hè? Ja, daar is niet aan te komen. Ik heb toevallig vorige week een gravel race gedaan in Kenia. Toevallig? Ja, hoor. Een vriend van mij die organiseerde dat. En de gedachte erachter was internationale competitie krijgen naar Kenia. Dus hadden ze een aantal grote namen op de lijst. Onder andere Laurens ten Dam en Ian Boswell. Maar dat was een gravel race, 4 dagen, 650 kilometer. Ik heb hem gereden op een mountainbike. En dan denk je vooraf, Tom, waarom zou je een gravel race op een mountainbike rijden? Nou, ik had geen gravelbike. Dat is niet uit te komen. Iedereen was eigenlijk stiekem jaloers op mijn mountainbike. Want het parcours was zo grillig en extreem. Dan heb ik het over single tracks met rotsen en dat soort dingen. Dat mountainbike niet per se soms slechte keuze is. Maar ja, het is gewoon zoveel avontuurlijker weer dan wielrennen, weet je. over de polders. Dus is eigenlijk een heel gek verhaal, toch? Je schrijft een gravel race uit. Eigenlijk je zegt, we gaan zwemmen. Iedereen neemt een zwembroek mee. En zegt, nee, we gaan toch naar Artis. Ja. Dat is toch eigenlijk gek? Het was een mix van gravel en single tracks. Het is een extreem parcours. Goed, ik zit niet in de organisatie. Maar het heeft zeker wel renners getest. Zoals... Ja. Laurens die zei dat het echt wel een stuk extremer was dan Paris-Roubaix. Waar, er waren mensen die hadden de eerste dag al 7-8 lekke banden. Dan moet je ook maar net. Dus je moet daarnaast ook nog fietsenmaker zijn. God, man. En heb je gewonnen? Nee, zeker niet. Je bent wel. Je hebt supergoed gereden. Ja, nee, zeker. Maar goed, het verschil tussen mij dan en Launstendam of een paar van die Keniaan, daar zitten echt wat talentjes tussen. Dat is best wel gigantisch. En één groot verschil is bijvoorbeeld, alles was op hoogte, dus boven 2000 meter hoogte gemiddeld. En bergop heb ik toch iets meer kilootjes die ik ook moet meeslepen. En dan heb je Kenianen van 46 kilo. Ja, daar pas ik bijna twee keer in. Die vliegen die berg op. En ja, en Laurens die heeft ook een keer, negende in de Tour de France. Ian Boswell, dat zijn best wel grote mannen nog. Maar goed, als triatleet ben je wel heel goed in lekker boren. Dus 4 dagen net steady hard rijden. En dan doe je over het algemeen nog wel oké mee. Maar een ritwinst of zo, dat zat er niet in. Nou, jij hebt dus vele fietsen. Gravelbike, mountainbike, elektrische fiets. Nee, het telt niet. Gewoon een racefiets. Gelukkig heb je ook gitaar. Ja. Want je gaat je nieuwe single voor ons spelen. Maar dat doen wij niet zomaar. Jij gaat lekker zwetsen. Jij zwetst naar die plaat toe. Lukt je dat? Wel. Ja, toch. De proloog. Zeg maar gewoon beginnen met zwetsen. De mensen weten het inmiddels. Hè? Ja, heel graag. Gio Lippens is jurylid. Ik moet een onmogelijk bruggetje maken. Komt-ie. Ja. Nou, we weten het. Het is vandaag rustdag in de Tour. Dat betekent dat de renners zich voor een deel zelf moeten vermaken. En het onderzoek blijkt dat wereldwijd top 3 tijdverdrijf bestaat uit series kijken, sporten en lezen. En zeg je lezen, dan zeg je Bauke Mollema, hè, is de papierverslinder van het peloton. Altijd een paar vuistdikke romans in de knapzak. Nou, Mollema vinden we terug op de 23e plek in het klassement en op de 23e verdieping van het Amsterdamse Okura Hotel. Daar vinden wij een sterrenrestaurant. En dat heet, Patrick? Shell Bleu, hè? Shell Bleu. Ik ken helemaal alleen in die top, daar zit een cocktailbar. Ja, dat zal wel weer. Nou, als je Shell Bleu vertaalt naar het Nederlands, dan krijg je blauwe lucht. En dan maken we nog eenmaal de slag naar het Engels. En dan zijn we bij het nummer dat Lucas Hamming voor ons gaat spelen. Mr. Blue Sky. Heads up, we're running out of time. I need a thrill just to make me feel alive. Do about it. The clock's ticking and the walls are closing in. I'm not thinking, I'm just shouting everything. What do you do about it? Call me Mr. Blue Sky. Always high on energy. Wanna be a bad guy, but I'll never be the enemy. Maybe once to the good, having a good time, are we still? Watch out, I'm about to blow your mind. Wrapped up, I'm gonna change the world tonight. What do you do about it? I'm feeling reckless and the night has just begun. It's like I'm looking down the barrel of a gun. I'm about it. Call me Mr. Blue Sky. Always high on energy. Wanna be a bad guy, but I'll never be the enemy. Man on a mission. One time, are we still? Ooh, hey baby, come over, I'm looking over you. Hey baby, come over, I'm looking over you. Hey baby, come over, I'm looking over you. Hey baby, come over, I'm looking over you. Hey baby,